Mama, don't have a lamb, eh? Won't gonna let his son be. Nobody has been under the miso, yeah, but.

bolingi bokamata na tanga basi na bina ngai kaka babotolaka kama tokumba mokumba ya nzoko bongo yoka kilo kama tokumba mokumba ya beto bongo yoka pwae mwasi ya bato obotola kidi ya olukili kambo mwasi ya bato obotola kidi ya olukili kambo kolatisa ye koleisa ye okoki na yo tero eska kolia kitoko na yo eska kolia momafu na yo talaka likambo esali ngai mpasi na motema mwasi nalingi baninga bakoti ya miso ata akei akobosa na ngai teo mire isaka ye moko ayebi ye mwasi ya bato obotola kidi ya oluki likambo mwasi ya bato obotola kidi ya oluki likambo kolatisa ye koleisa ye okoki na yo teo eska kolia kitoko na yo eska kolia momafu na yo kumba mokumba ya nzoku bongo yoka kilo kama tokumba mokumba ya beto yoka pwae mwasi ya bato obotola kidi ya oluki likambo mwasi ya bato obotola kidi ya oluki likambo kolatisa ye koleisa ye okoki na yo teo esta kolia kito